سو دستی با پیلان دارشتن کرد با زنجیشی دجوار دوائی وی دستی گر بسر حرمی چینچو بلام عبدالرحمن برهانی ناد با حرمی واو تاکو هاو پیمانی ببستی لگل سوکو لبروی چار نوسی هزکانی سر کرده عبدالرحمن دو ساری زنجیشی خویناوی دبوا تاکو بتوانی لسوکو لسوسویشی چان کمو بکد برهان گیشت حرمی واو بینی سر کرده کان هر یکو راو با چونیشی هیا هندی چان دلین خوب دست هنده چیش دلین در جایتی چو چوب کن سرکده سوکول دو دلی دادر جیو نیده زانی چه بریاریک بداد سرکده سوکول دو دلی دادر جی با هوی زیار رایی لنیوان سرکده کانی سپاکی تکام وای لبرانبری دوان نشان نده که وای زکانی چو چوب پرچک و جمارشان زورا چون که دوای بریاری خوب دستو دان داد دل دل مدن گورم من رازی دکم برز بران مینا او بو ایره لسر دعوکاری ایوه زنابی سر کرده بخیر بیگ با اولاتی خود برز برهان زنو لبارت و بیستوال لوسو من دل خوشم به حتنت بو ایره باوی راوشی تیب کم لهنده که ای تایبه دخو من فرمو سپاس دکم گورم بیستو مستر کرده عبدالرحمن زنجی دجواری که دولت جید سوچو گوای دو جارج بسری دازال بوا بوی پلان سرکوتو کارن پیم بله برا بو چی لدنجی کتایش کستاهینا برابر چوچو لقلای علو کن؟ سپای عبدالرحمن زور بچو کم خوراش چیان زور کما بوی زنگی چی توایی پینه دکرا بلام عبدالرحمن سرکرده چی آزایا لوانه سوکو پیای بیت ریزی خوی گرید بوی من ناتوانم راضی بکم لمیانه و تویجش آسایده ساکتر وای توری بکم سپای چوچوش ماری سربازانی چند رجوع زنی رکانی تو بران؟ هزا کان یعنی 500,000 سربازی راه راو پیکاتوا بگو من دجبین هزا چی زوری اکو گردو توا تاکو بران برکم تو قینن نخیر هر جیس هزا سر چکانی چوچو لگل هزا کانی شاو کاتون تر ریزا کان یعنی اینزا او جماریان پیکنوا هزا چی تریج لپای تختن امش زانیاری تواون گورم جماری چی زوری و ترسنات شا چه سر کدی لحاتو سر کدیاتی او زانده کم بجور رابو چونی تو وای بوده چم 2000 سرکرده به نوبانجی تدابیت گورم اوش شاشماره چی زوره چوچو چینچوی دا جیر کردو وقت دزانی بلا موای بودا چی عرض وکای لو زیادر بید او استال سنوری ایو نشت زیا امش مانای وای دست دگری بسر هرمی واو عرض وکانی چوچو هیچ سنورش تدانی گورم استا پیم بلید زنگ دشی چوچو دا راب گیرن یا خود رازی می مبین آو پیمانی پیش اوی ولام دا مو پیویستش تشی گرنگ پی راب گیرم گورم بلو بزانم چیا اگر تو حسب که هاو پیمانی بستی لگل عبد الرحمن لدجی چو چو پیویشت اکسر هیرشان بو بری یا خود ساکتر و بگوری دارو دستکت پرسو راب که کرنوش بو چو چو بیتو خوب دستودانی خود راب گی نجر ناوی هاو پیمانی کارکس زور تسناکو بپلیا هیچ کاتت بدستوانی تا بفیروی بده اگر زنیاری کاند راست بون بو چی عبد الرحمن خوی نداو دست چو چو تاکو استا لبر اوی آزایو لبر اوی لچوار دوری دا پیوان هنو ملکت ناکن عبد الرحمن خوان چشش مروفایتیو حلویستی چی رازگوانی هیا براسی سر کردی چی راستا بای خوی نادتا دست یاخی بوی کو کرنوش ناباد لجه پیکانی وک اوی پیوانی ترسنوک انزامی دادن چی؟ تو گمجه چی گمجه تو هیچ عقید نیا؟ او چیت کهید برز بران برا او که پیکانی نیدوه؟ بای پیدا کنم چون که سوکو پیاوی چی چال کوتو تنها بیر لجماره سربازان نکاتوا لکات اگده پیویست بیر بکاتوا که چون بسر دجمنان دا سر دا که یکبه یکو بسرانه توا ما بس دوا پیلان اکتی با سر کتن؟ بای گومن هیزی چی گوری آوا وکو شار مرولی اکا با یک رجاندن کتایان پیده برز برانده چون بلکو سر کتن راسی بکم تکا لیر چاور روان بباشا پیویست نانا چی چاک بخوی سپاسی هستی برزد دکم گورا تو نوی نره چی لیهاتوی براستی کاک براد با قصدی تو رد کردم تاکو شارزای سروشتی من بیدوانیا اما راستا گورم لوانه یو چو چو آمادکی ون کربید او کاتی جوی بیز بوا من هاو پیمانی دا بستم لگل عبد الرحمن لدجی او دا بلا موای بودا چی کوا هزکان اما بس بید بو روبا روبونوی هزکانی چو چو بس دازال بونیان او کاتی هول دادی بورو بارو بونوی هزی شرخواز سوکو شرخواز نتوانی هر جی سرکوتنی کتایی بدست بینه ایمش خوانی هزو دا سلات و زیره چین بلام هزکانی از هول ایم زیاد را منش هز با دودولی دا کم لارو بارو بونوی دا هاتو دا جماره سربازان انزامی زنگکان را نگینه هزکانی چوچوش بزار و مادون اشتر کردن سربازکانی تنها لپیناو آرزو خوپرستکانی تاکه کسی کشار دکن بوی نتوان نبره و روی پیوان اگده بوستن که بود ساکه خوازی اول دادن زگه لوش هیز سرچکانی نتوان لنیو او داب زنگن وابر ساویش دکون که هزکانی چوچو زور جوی رایرن بلام لراسی دا چوچویا نوی هز با متمانه دکم کاتی قصدکی اگر هاو پیمانی من بز لگل یک ترو زنگان لدجی چوچو سپاکی به هیز دودل یک سر دکوین گورم اگر نه رگایش تر دوزینه وا ها؟ سکان توابن یک دگری نشکتی پیدینی هرگیز ملکس نابن بو امرتکانی برز برهان که اله پالم دا بهردم همو حولی خوام دخم اگر بو و چسپاندینی سرکوتن بسری انده گورم سوکو بریاری کتایی نداوا بوی من پیویستیم بوی جارشت دقیب کم بخصه با قبول دارکانی فری ما خود دنها بیسر کرده امانزی او تنها یرمد دانی عبد الرحمنه او دیوه اما بقوزه تو بابا دیهنانی امانزکانی شار کرده لدجی چو چو استامانه و از اگه کما کرده این خوما رو بده سی خوما نتمال سر لاشه خوما رو کرد یه نبرو هم اگره گورم چون که او دیوه فیل من لیه بکرد بخصه ایمه که ناولا بخصه ایمه که باوکا من ندودلی داده جیم استاد چی بکم ایوارد باش سوکو ها بخیر بی خوش چه بو چی تاکو استاد بخبری هستم با دودلی کر لبر تو سوکو و دکانی باوکا مد لیاد بی کده گود راوش بزیرکترین و لیهاتو ترین کس بکل بار دمخی ولات ببینم بینو گوتی اگر دودلو بویلا بریارک پیویست جوی نگری بو شکانی جنگی لباره جنگوا بلکو راویش با سرکرده شویو بکا لباره جنگوا گوتی شویو بیگمان چون بیرم چلو بابت تسناک پسیاری لکم شویای سرکردهی کشتی گلی دریایی گرای و پای تختی هرمکی دوای اوی ماویش زور بزی هشت بو شویای به هندی راهنانی دریایی خریگ بو پیاویش زور عذاب و زوریش به هز بو زاوای سرکده سوکو بو سوکه یه چگل خوشککانی سرکده سوکو هینا بو سرکده شویای پلو پایش دیارو برساوی هبو لگنزیتی و لبر اعزایتیش ناوی لیندرا بو شویای حلو او که اتای سرکده کان به حتنوی شویای انزانی تونه پیشوازی و لبریان خوین تاک و خوی با دست چوچو و بداد شویق سکانی لبر چاو گتن بلان بریاری تایبتی خوی لای کز ندر کن یچگلو کسانش کسدانی که شیچی کونه هاوری برهان بو فرمو او شربته بخوا ای سر کرده باس دکم خان مکن هاو سرکد افرتی شرک پیکن خلچی با گشتی ریزیلی دگرن به هر حال برهانی هاوری من حتو بنویناتی عبدالرحمن بوی قرز بلای من بیرو رای خون در برم لوکاره ده تیگشنی لوکاره و گرنجکی بو تو زیدیالم من ریز ده حلویسی تو دگرم بلان بیرو رای خوتم بو در برم لپیناو سلامتی و پاراسنی حریمکه من وان پیچاکتر خو من بدهیم بدست و تو لمباره و چی دلی ها؟ پیش نیارکم هی بو تاره سرکرنی او چیشه او کاته گیشتم بسرکده سوکو پی دلیم این سوالک من لبرهانی هاوری من او بدز نگیشت لوانه سوکو بکاری بینه بو زنگا که خوی او قصانه ما که برهان لوزور کسانه نیا لبیر نسی که هاوری ایچ کونی هیلای سوکو کارده کاد لوانه اتوانی بیتی برهان رازیب که لسنوی لای اوان بمینه توا کاره کاد سو در رو بره حرزه من سلامتم بلام تو اردم دبیم لحالاتی تو ربون دا اکمت لکو تا ایده خوشحال بون ببینی نتقیم بخیر بی منش خوشحال بون حال و احوال اسمع کاد سو لحرزه پیسل سر دشوارترین باردوغ لیان رابینی بله زنیاری گرنگ من پیگیشتو لحرمی ناو راستاوا شوی سر کرده کشتگلی حرمی واو بخیرهی گراواتو لسر نمای داوکاری سوکو بوی پیویستا آماده بین بو دشوارترین پیش بینی لغانه برهان لیل متسی دابه تو لسر حقی براستی عبدالرحمن باردوغ من لو پری دشواری دایا برهان بخير عيب كريوه زلامي سركدا زاني علي ما بيجيشتو طلع برهان بني هني صوت حريمي واو طليتي صوت لا يعني واشي بودا سن سوكوي لي هاندا بين يسا بخير عيب كاري كين جولم باشا ليتافو بابا كان باشا وويلا بوتو عبد الرحمن اقر اوي يسابي سم راز بيه من هردم لخزمات الدام قورم بيستو مكوا برهان توتا لاي سوكو برايتو دبي بوسي تشوبيتو امانزي سيلم سرداني دا رونو اشكرا يكوا امانزي بستني هاو بيماني لقل سوكو لدجي تو دا مني جواي بودا سم تانفو بلا مناتر سم لهاو بيماني عبد الرحمن سوكو بيكو هيرشان بودا كمو دا تسبينم كوا من سر كذي بهزم لولاد بيويستا وابكي اقر سوكو رازي بو لسر بستني او هاو بيمانيا تي؟ گورم، وای بود اسم سوکو بیر سر کوتن نکاتوا اگر ایمه بمشه و یا ابلوقی هریم کی بدین کواتا وای بود اسم سوکو هاو پیمانی رد بکاتوا لگلی دا؟ ببیگو من به هر حال ساکتر وای کمیگ آرام بگرین نخی را استان مسودی نیا تنها پیلانکی برهان و عبدالرحمن سر دیخه گورم با هر شب باب کی گورم دتوانی دست بگری بسر هریمی واو بیگ زر ساکتر وای بو ایمه تصاوروان بین دوای اما به همنی کارک دکین ساكر وايب وايب مسر كين مسر عبد الرحمن السوكو ببي الشر باشا ساور روان دبين قورم شويو ساكر ده السوكو لدود لي داد الجيل باري او بيمانيو استال ساور رواني راو بوسوني تويا برياني من رودو عشقلاء لوسو ايما دبين يا خيبو لإمبراطوريات اقل لدجي تسوسو داب زنجي ما بست دوای خود بدیت دست شو تو دتره اولات دوود جمنام بذی به یه ولاتی خواهم بدري جایی میجو بنیاد نوا تا وقتی است ازی چی گرم اندروز کردوآ آیا تو کسی گنی کفرمان فکر آبی برگری لولات نیستیم کهید دبی بالکو پارسگاری لخالچی بکن و شارو شولیان لدور بکن تو سرکدی چی ازایت ولی جر دست دا کشتگلی چی بهسه اما معنای وای امدا تو آنیش کسیم پی بینین پیست بریاری روبه روبنوا و خیرای بدیت و آوکات علای ولات کمان برز دوید تو آ بریاری کوتاین دوآ یعنی سردانی سوکو دکم تاوکو داوی لیب کم راضی بید لسر بریاری خوب دست و دم بود سو چو ایلم شوله یه سرکده شوه و اقصانه بکن ها؟ چی بود تا های پیکنید؟ برهان داوای لێبردن تان لێ دەکەم بەڕێزان. لە پێکەنین زیاتر هیچم پێ نەکرا لەبەر ئەوەی لۆسۆ نازانێت چی ڕوودەدات. من نازانم چی ڕوودەدات؟ بێگومان، هیچ سەیر نییە سەرکردە شۆیۆ بڕیاری خۆ بەدەستەوەدان بدات بۆ چۆچۆ لەو بارودۆخەی ئێستادا. لەبیرت چی بەڕێز بڕان کە ئامانجی سەردانەکە چییە بۆ ئەم هەرێمە؟ من لەو مەسەلەیەدا ڕاوبۆچوونی خۆم دەردەبڕم. لەبەر ئەوەی هەر کەسێ لە دژی چۆچۆدا کاری کردبێ بەوێ سێ و دوو شکستێنەوە. عەبدوڕەحمانیش پێشتر شکست هێنا، بەڵام سەرکردەی کەشتیگەلی دەریایی شۆیە بارودۆخێکی تری هەیە، چونکە ئەو پلە و پایە و ژن و ماڵ و خانووی خۆی هەیە. ئەگەر خۆی بەدەستەوە بدات، ئەوە پارێزگاری لە خانوو و ژن و ماڵ و پلە و پایەکەی دەکات. بە تەواوی بیرکردنەوەکانی منت خوێندۆتەوە، لەم کارەمدا هیچ خراپێک هەیە؟ ئەی لەم شورەییە، دەبینم تۆ نیشتیمانەکەت دەفرۆشی بە نرخێکی زۆر کەمەی سەرکردا. تکایە کەمێک بێدەنگ بە لۆسۆ، من بیرکردنەوەیەکم هەیە لەوانەیە کێشەکە چارەسەر بکات. چییە؟ بیرکردنەوەیەک چۆچۆ ناچار بکات پاشە کشە بکات بەبێ شەڕ. زوانە، دەی بیڵێ، خێرە دەی. باشە، هەر بە ئاسانی. تەنها کەسێک بنێریم بە بەلەمێک بۆ لای چۆچۆ دوای ئەوە 500,000 سەرباز لە میانەی چەند ڕۆژێکدا پاشەکشە دەکەن. تەنها کەسێک و بە بەلەمێک؟ ماوەیەکی کەم بیستم گوایە لەو هەرێمەدا ئافرەتیشی جوان هەیە ناوی هۆیایە، وابزانم. چۆچۆ تەماحی لێ کردووە و دەیەوێ بیهێنێ. تاکو ئەگەر هەموو سەرۆت و سامان و پلە و پایاشی لەدەست دابێ، چونکە ئافرەتێکی دایەن پاک و ڕۆشنبیرە. بەڵام من نازانم ئەو ئافرەتە ماڵیان لە چیە. بیستوشمە چۆچۆ کۆشکێکی بۆ دروستکردووە بە ناوی کۆشی باڵداری برۆنزی لە لێوار دەریای ناوەڕاست. تاکو هۆیایی لێ نیشتە جێ بکات. جا ئەگەر ئەو خۆنێ بێنێتە دی یەکسەر پشەکشە دەکات. وای بۆ دەچم ئەم پیرانە چۆچۆ ناچار بکات کە دوور بکەوێتەوە لەو هەرێمە. تۆ بەڵگەت هەیە لەسەر ئەم قسەیە بڕهان؟ بەڵێ، بەڵگەیەکم هەیە. یەکێک لە منداڵەکانی چۆچۆ هەنراوە دەنووسێ. شیعرێکی نووسیوە لەسەر باوکی کە حەز لە ئافرەتێکی تر دەکات و دەیەوێ بیهێنێ بەسەردایکیدا. بۆیە بە درێژی و بە جوێنەوە شیعرەکەی نووسیوە و بەنێو خەڵکیدا بڵاوی کردۆتەوە. هۆنراوەیەکی زۆر کاریگەرە. لەبێ ئەم درکەت لەژێر پێ دەربێنم چۆچۆ، هەی ترسنۆک. بۆچی تووڕە بووی گەورەم؟ هەموو کارەکە ئەوەیە ئەو ئافرەتە لە چۆچۆ مارە بکرێ و ئاشتی لە نیشتمانەکەمان دەچەست پێ. ئەو ئافرەتەی تۆ باسی دەکەی هاوسەرمە بڕهان، چۆچۆ دەیەوێ دەست بەسەر ناموسمدا بگرێت. چی؟ هاوسەری تۆیە؟ بەڕاستی من نەمزانیوە هۆیە هاوسەری تۆیە. تکایە لێم ببورە، تکایە لێم ببورە گەورەم. تۆ تاوانە نییە بڕهان. هەرگیز لەو دزە خیانەتکارە خۆش نابم کە دەیەوێ هاوسەرەکەم بە تاران بەرێت. لەمڕۆ بەدواوە نایاڵم بە زنجیوەتی ببینێ. کەوا دەلە دژی دادە زنجی؟ بەڵێ، ئەوە دوا بڕیارمە لەوە تەی دەریان بەجێ هێشتووە. دەبێ لە دژیدا بزەنگم بە جوێرەی قسەکانی بڕهان ئەو خیانەتکارە و نیازی گڵاوە. لە ڕاستیدا بڕیارێکی چاکە. لێم ببوورە بڕهان، لەوانەیە من هەڵم کردبێت لە مامەڵەکردن لەگەڵ تۆ. دەتبینم ڕاستگۆی لە قسەکانت، هەموو هەوڵی خۆم دەخەم ئەگەر بۆ یارمەتیدانت تاکو سەر دەکەی بەسەریدا ئەی سەر کردەی لێ هاتوو. هاتوم بۆ پایتەخت لە دوێنێ ئێوارەوە لەسەر داواکاری جەنابتان. من چاوەڕوانی بڕیاری تۆ شۆیە. بێگومان جاڕای نێوان سەرکردەکان دویسە تا ئێستا نەمانتوانیوە بڕیاری کۆتایی بدەین. بڵێ بزانم تۆ ڕاچۆنە. کێ لە سەرکردەکان حەز دەکات خۆ بداتە دەست چۆچۆ؟ چەنجی و هەندێک لە شوێنکەوتووان. ئێستا پێم بڵێ چانچی بۆچی تۆ سووری لەسەر بڕیاری خۆ بەدەستەوە دانت بۆ چۆچۆ؟ زۆر هۆکاران، یەکەمیان زەگەکە لە نێوان کەشتیگەلی ئێمە و کەشتیگەلە گەورەکەی چۆچۆدا ڕوودەدات. دووەمیش لەبەر ئەوەی هیچ ئومێدی سەرکەوتنمان نییە بەسەریدا. بۆیە پێویستە خۆمان بدەینە دەست لە پێناوی بەرژەوەندی خۆمان. مەم زۆرە کاتێکمان دەکەوێتە دەست تاکو لەسەر لە نوێ بوەستینەوە لە ڕووی هێزەکانی چۆچۆ. وەڵای گەورەم، ئەوە تێڕوانینی سەرکردەیەکی حەساوەیە لە ماڵەکەی خۆی، هیچ سوودی نییە. تۆ ڕاچۆنە شۆیۆ، ئێستا وەڵام دەوە. تۆ سەرکردەیەکی کارزان و ئازایت، بۆیە پێویستە بیرکردنەوەی خۆ بەدەستەوەدانت ڕەت بکەیتەوە بۆ یاخیبوویەکی وەکو چۆچۆ و ئازایانە بزەنجی لە دژیدا. ڕوبەڕووی هێزەکانی چۆچۆ دەبمە و بەو دەستانەی خۆم تێک و پێچیان دەچێنە. هیچ هەڵێکمان لە پێشە بۆ سەرکەوتن بەسەریدا؟ بەڵێ، لە سوپاکەی چۆچۆ چوار خاڵی لاوەسن. یەکەم، ئەگەر لەگەڵ عەبدوڕەحماندا هێرشیان بۆ بکەین. دووەم، ئەوان ناتوانن لە دەریادا بزەنگن. سێم، خۆراکی پێویستیان نییە بۆ دەستانی داهاتوو. چوارەم، سەربازەکانیان لەگەڵ سروشتی نیشتیمانی ئێمەدا ڕانەهاتوون. بۆیە دووچاری نەخۆشی دەبنەوە لە ئەنجامدا لەگەڵ بونی ام خاله لوازانه ده هیچ حالشی سرکوتینی لبر دزدانیه هر چند جمارهان زور بیدن اگر چند هزار سرباز یکم لگل دابی هر استادارم بو زنگو بسر سوسو ده زال دبم گورم پیویست هر استابر یارک بدهی هر کس اگل مولا باسی خوب دست و دام کات بان زور نکشه. خدا با ما خوب دست و دعایی تو الله با ما صلح داد. بای با کوی خور حالات که وقت زدن لریم. سیاری توم کرد پیان گوتم لیری ها بوتی تو تنهای زور حزت تنهایی دکم دشون یادا راب بوتون تن یک لایک کرده لبرای زنگ دا بریاری زنگم دا برز برهان دوام وای پیلانی خوتم بابلی لدجی سرکرده تو سوس پاکی زارکاتی و نه تو پیاد بلم ای سرکرده ها بوتی سرکرده سوکو بریاری کوتایی دا من وای بوناتم تا استا شکو گمان لدل ماو سرکرده سوکو لسر بریاری خوی سوره نخیر شویو تا استا سوکو در ترسه لحیزی کشتگلی چو چو بوی پیویست دوتل یکانی بروین نو یکم زار او کاره بکه اینجا پیرانی خومت بارون دکم آ بو چی ویست چاوتیم بکوی بو کات درنگ شویو بیانی در روم بوزنگ بوی حتم دلنیابم لبریاری تو گورم هنده دودلی ماوه لکشتیگه لکه ها؟ چی؟ تا ایستا دودلی گورم؟ نوشکانی در یهی بلاوونو تو بر رجه زیادر لپیست هزار زنگاوره وا بلام ایمه لست هزار سرباز زیادر نین جماره سربازان هاوسنجی زنگ دیاری نکن دل لدل مده گورم همون راپورتکانی بکری جیراوکان من امرجه باوده کن کوره سر کرده سربازکانیان لو پر روخان دایا اواج لبر جواندی ایمه دایو من دلیام کواسر دا کوین من دلیام لتو شویو بلام دودلم زگل وش اوانه زور ماندونو لگشتکان دا بم زوره لحیز نترسم تا بی بسر هیز سرکانیان دا زالبم با 15,000 سربازی هیزکان من ام کاره گرینگه با من زیبلا گورم هاوریکم جانی زنگاوری و ری برزی تو دودلی ران ما لبر یارکی خون پاشگزیم لمولا دی کارکت زیبل زیکا سرکوتو دوی لگل اوی بدری جایی چندین سال خسمتی سوکو دا کم بالام نم توانی ندلی بگم که دودل بولم زنگه دا کچی برهان یک سر او راستی زانی آی که پیاوی چی زیرکا ولاتکی دوچاری جنگ کردین آمانزکشی روح و آشکرایا که دیوی عبدالرحمن رزگار بکات دیوی لدهاتو دا لکارستتکانی رزگاری بکات برهان نابی هر جیز بزندیویتی بمینی برهان توانی زیار رایی نیلی لدلی زور بی سرکدکانی ولاتو تنها شویو ما بو کواچار نوسی هرمی واو لسر بریاری او راوستا بو بمزوره برهان رازی کردو زنجی شکست یان سر کوتنده سی پی کرد بلان پیلانی تیرور کرنی برهان دار رجرا کشویو دار رجری بو لا القیده هاتو شویو هول داداد پیلانکی برهان پوچل بکاتوا کوا هاو پیمانی ببستره لنیوان سوکو عبدالرحمن هروا هول داداد سرنزی برهان رابچه شه بونه ریزکانیان بهوی هاوریکی شیکی دبی سرکوتو بیلم کارا ساوروانی رو داوکان بند